اشاره ده ډیر تکذیب ته، چې سلک تکذیب نو بلکې ډیر تکذیب زمانه په لحاظ سره، چې نو علي السلام د دعوت زمانه سمره وکړه دا غیزه تکذیب هم دا سی وکړو مزکه د زله بیان کړ. اځم مطلب پکې دا دی چې داول تکذیب نه مراد تکذیب د توحید دی، او دویم نه مراد تکذیب د پیغمبر دی. دروځن کړه مخکې د دینه قوم د نوح علی السلام دینه دروځن کړه مسله توحید فکذبو عبدنا درو جنی که زمونگا بندا داغی تکذیب تفصیل کی قرآن سنگ تکذیبو که فقالو اوی دی مجنونن وزدجر دانو علیہ السلام لیوانے دی او دی من کلشوی دی دی خپل بیان نا دې خپل خبره نه پریږي اوس راځي نه د تصحت پابند کړې شوی چې دا خبره ونه کې دا دعوت ونه چلے ځکه موږ ویلو زجر منع ته وي نو وز دجر دې کې بیا مبالغه کړې ده دغه باب افسعال دیما نکلی شوی دی خپل دعوتنا و دی خپل بیاننا اس سوک دی سر اتفاق نکی ادوی مانا وز دو جر دیرا تلی شوی دی کم دی ادریگی و خبر اکین و عرصو کی رٹی و زوری ادی خپل خبر نپری دی وز دو جر پرتل شوی و شولل شوی او دویم دو مجنون معنام پکی وز دو جر کشتا دی دیزک لیوانه دی چی دی دی جنات و پوجبان دی رستو کل شوی دفل مقصد نا اگی پیسر کرده دی داد قوم دنو علیہ السلام تکذیب و استحضا و پاغ پوری فدعا ربه نسوالیو کو پریادیو کو اقبل ربتا او پریادی اڈیر مختصرو انی مغلوبن فانتصر چیزو کمزور شم نو یا اللہ تزما امدادو کی نمخ کی وطا علت ذکر کو اور پسی حکم اشارہ کی چا اللہ امداد کی خود کمزور و خلقو دا مظلومانو نوزک نوح علیہ السلام اول خپل عاجزی ذکر کرا خپل ځان کمزوري ذکر کړه او اثبات توحید کوي په دې طریقه باندې چې انبیاء سره اختیار نشته دغه په لاس کې نشته ځکه داوام نه کړی قوم ته چې ګوره سم شه کني ما سره ډیر زور دی تبا بشه حلاق بشه کما یو اسویلی اوکو کما یو گوه اوکو نو ختم بشه بره دا داویم نداکل دا خود آقی باطل پرستو پیرانو شیطانانو خبری چه خلقو باین زباو نواردی زبا داسه اوکم زبا آسه اوکم نا اختیارات الله سره دي. نوح علیہ السلام عظیم و شان پیغمبر دی و بیاموی انی مغلوبن فانتصر دا دعا طریقہ وکن چک پل عجز و بیان کی نبی آبا سوالو کی دا اللہ نا خوچا پا باز دیتا الفاظو باندی چا پا نورو الفاظو اکثر انبیاء په خپل دعاګانو کې د دې لپاره الفاظ د ظلم مستعمل کړی دي چې نی كنت من الظالمین الله د کمزورې محتاج یم رب انی ظلمت نفسی الفاظ بدللی نور معنی څنګه چې سوال وکړو الله وی قبول شو فَفَتَحْنَا بُوَابَ السَّمَائِ بِمَائِمْ مُنْ حَمِرٍ مُنگا پرانستی دروازی دا اسمان پدا سی اپو سرا چرا توی دن کیوی انحمار انفجار چوب روانشی پزمکا او بیا پکی منع نرازی کٹ نرازی وقف نرازی تاوی تین حمار پرامنستی دروازی دا اسمان پدا سے ہو چرا توی دن کیوی وفجرن الارض عیونا اروان اکرازم کمگا چنی چنی ارضے کیو براوتی ارضے کیو براوتی زمکتول چنی چنی شوا فجرنا الارض عيونا تمیز او تمیز حقیقت کی فاعلی کنا معنی فجرنا عيون الارض موږ زمکه چینه راويستې تا هټول لړکه زوبونه د اسمانو بشوي د زمکه او بشوي دوه قسمه او بشوي او قرآن وی فلتق الماو ملاقات کوبو نا ما آنی پکارو فلتق الما آنی دوارو قسمو بو دیو بل سر ملاقات کو ملاو شوی تاسمانو بو دزمکیو بو نمناسب خدا سوا قرآن ما آن ذکر نکو فلتق الماو دا دا جنس تو جینا جنس یاو دے کدا سوانو بدی کدا زمکیو بدی یاو جنس تے کنا جدا جدا خونو دی دیتا اجناس وی دنیا کی خواب ٹھیک دا سخپل میں انکی بے فرق امام علی وانتی کنا لکه او بیا جنس ده هوا یو جنس ده اور یو جنس ده خاور جنس ده خپل مین کې تفاوت وې خاور سوره قسمه ده دغه سي هوا سوره قسمه ده دغه سي اور سوره قسم ده چې قران څومره بیان کړي اتنه قسمه نو اقسام خو بغښته ده کله داور بیان کی د دنیا چیا نارو کونی بردم و سلامن دی اور دی ویلو کنا کله بل قسم اور بیان کی چې ما یا کلونا بی بتونم الا النار نا کم ور دی چې خېړو ته واچو خدانه دی کله بل قسم بیان کی فاسوا بها اعصار فی نار هغه فصل ته طوفان راشي او غی کی اور نه بل قسم اور کله ما وقدو نار للحرب کله جدا کافران وی مسلمانانو د جنگ لپاره اور بل کی نه خدا اور نه او بل شانتی اور وسو قسم ذکر کړل و جنس یاو دے کار سو قسم شیر جنس یاو دے طولو تا وور ویلی شکن اگر جدائی بیار چې سړی تواخین او کوي وزن له بلګیای چټیم وتای افارغی نو لګیا به چانټیو پکې کوي نو په دوه قسمه وي د اسمان او د زمکه فل او ته یونم واغستو فل تقل ماو یو ځای شوی اوبان د اسمان او د زمکه علی امر قد قدر باغان دا زبان دی چې داغي الله سره کوم فیصله شوی و الله سره کوم تقدیر شوی و باغان دا زبان تا داوود سورته رسته بوي چې نا کل شین خلقنا وبقدر الله یې ارشه مون په اندازه پیدا کړی وزن او پتولم پیدا کړل دي فعلى امر قد قدر هغه اندازه چې الله سره د الله په علم کې څومره مقرر و دا غنې یو احساس کې نه زیات او یو احساس کې نه کم اگر کله خلکو په نظر کې ډېر ګران ښکاری چې دا یو بو وزن وچا معلومه دا غیوب و مقدار و معیار بچا معلومو فاللہ تا آسان دے علی امر قد قدر تا غب علم کی دا غی پوری و اندازو چی دا غی نکم نو زیاد نو نو بڑی رشوی دزمکی دا آسمان اللہ وی دنوح علیہ السلام او دا غد مرگرو دا خلاصی دا پارمونگا انتظامو کن انا کل شین خلقناو بی قدر دا جدا انتظامو فحملناو علا ذات الواحم و دسر اخی جو مونگا نوح علیہ السلام باغی کشتے کی چه تختیوی ومی خونو نور سبا کنو تختی او میخونه او یو ذکریو تختی یو ذکریو په میخونو سره نور سو ماشین پکې نو انجن پکې نو سنور د بجلی تنظیم پکې نو تیاری په جوان روانه و نه الله وی زما په حکم روانه اخی جو مونگا نوح علیہ السلام باغا کشتے باندی ذات الواح و دسر چه تختو والا و میخونو والا تجریب اعیوننا روان آواز مونگا پا حفاظت کی روان آواز مونگا پا نگرانے کی بالکل سنگ اللہ خوخون آقا سفا ازی که انسان بکاتو نزل به یریدو چلو لغر کشو اولو لغر دوبشو انسان خدا رسن بانده ہے ہے کئی دو علم نشتا کن لیکن عرشی دا اللہ پا قبضہ کی دی ایچه تا نزی نحلا کی گئی نتبا کی ایچه اللہ ارادہ نیکلی کن دغس دنیا دا هر یو شیدہ حال لکھا د بند په نظر کې باغ ختم وي اب رکی اب غر کی خدای الله په نس بروغ موټي خلک به بیا رسو ځان پورې خاندي د انسان علم ډیر کم دی روان आवाज مونږه به اعیننا عین سترګو ته وي الله دې مونږه د سترګو زمونږ نظر ما تحتو متشابهات تیخا جزا لمن کان کفر دا صد پارا اللہ دا سی وکلل یو مانا دا دید پارا چی بدلور کی آگا چا لرا چی دا آگا ناشکری کلی شویوان دیر زمانہ دنوح علیہ السلام تکذیب شویو اگر دا اللہ یو نعمتو او قوم نا شکری وکړه نو جزان الله نوح علیہ السلام له خپل طرف نه دا غي نا شکرې بدله ورکړه او عوض یې ورکړه چې دی وستانه شکری کوي په دوستا شکر کوم دی وستا به قدری کوي زوستا قدر کوم دی وستا به عزتی کوي زوستا عزت کوم یو معنا لمن کان کفر کان سور زمانہ تدنا شکری وکلی شوا او عوضی په یو لگوخ کی ادا شو پا انفن کی ادا شو چی قوم حلاک شو ادوی مانا جزان سزا دا اللہ سزا ورکلا چالران چڈیر کو فرکلیو پکار خدا سو چی لمن کان کفر دا اللہ سزا ورکولا وچالا چڈیر زمانا کفر اکڑیو خو کفر دا دا مبالغی دا پار رازی چی کفر نو بس کسونو معلوم و مجهول ازوار قدی کے استعمالی گی ولقد ترکنا آیتاً یقیناً مونږ پرې خو دا دغه کشته یو نخا د خپل قدرت چې ډېره زمانه په یودی غر باندې پراته و کنه نو که نور چا نه لیده نو ملایکو خو لیده کنه هغې خو ډېر د عبرت خلق دی هغه د انسانانو په شانتې نه دي چې د عبرت په ځای باندې خان دی او استهزاء کوي او ټوکی کوي وک نور سو نون دا غیره لپاره خو عبرتو هغه ته خو الله خو کنه چې وګورځا د انسان کار دی او بل طرف ته یو خو اجزو خپل پیغمبرانو له نجات ورکوما نو دا مولې او سبب وګرځاو اځین دا چې روستو مخلوق پیدا شو کنه تر دې چې صحابه کرام وای چې مونږ کې هم باز کسانو دا ری کیشته را تختی لیدلې وي څه شي تختی نور کیشته مشته نو تختی لیدلې وي دور زمان نو کې دې چې دا غي نه پات ډیرو قوم نو عبرت اغسته ولیدلې چې دا وګورم اللہ رب العزت نوح علیہ السلام در نجات و بچاو در پارداشی سبب و گردو اللہ قادر دی بیرلوی خدرت والا دی چپا دمرا ابو کدار وانو لو بیدانا یقینان پریخو دا منگا دغا کشتے تختو میخونو والا آیتا یو نخاز اخپل قدرت فهل من متذكر مشتد الله يسوق جبرت نواخلي استفهام را هو مطلب یې انکار دی سوق نشته ای چاته نه عبرت وانه واستو من متذكر نا باب ابتعال چې مستذكر نخپل تصرف پکیو شو پکی پکان عذابی و نظر نوگو را سرنگش عذاب زماغی قوم لران او سرنگشو یرول زمان دوڑا مصدر دی عذابی هم او نظر هم عذابی و نظری پل تاغی بانده وقف را تو چه وقف رازی نو بیا یا نئی کنا اغا ساقت شی اللہ ازما عذاب اگورا زما یرول اگورا ما خوزید پا یرول تیزی بچی دا عذاب نا او یقینن منگا سان کڑی دا قرآن دپار دزدکلی لیز ذکری دپار دزدکلی دپار دیاداش دید پار اللہ وی ماڈی رسان کرلے دی چسو کیواری پسی مانا کی ہدایت و توشی چی غافل نئی لمن کان لہو قلب اول قسمع وہو شہید چی بغور سر و توجو سر واری نو بس اللہ دا غزلت ہدایت کی ہدایت و توشی تذکر دا پارڑی رسان دے تغسی تذکر مانا تذکر کول پدبان دے پہم راوستل تذی مانا و مطلب زلکی راوستل داما وزی دا پارڑی رسان دے سی اشکال پکی نشتا سی گنجائش پکی نشتا تو وی دا لفظ و مانا یو شے دے دا سی آسان دے سنگ الفاظ آسان اندغا سی معنی و مسان پار جبا کی یقنن منگا سان کڑے قرآن دا پار دزدکڑے فحل من متکرم اشتا دے سوکو چه عبرت تنو آخلی اشتا دے سوکو چز دے کی سنگ چه اللہ ویلی دنو آغا سی دا نشتا دے سوکو زکه چې انور خو څه کوي خو اسی هم دي تاریخ منینا کوم چې قوم کافر قومونه دي ملکونه دي تاریخ واړو خبر نه دي چې قرآن څه شی دی څه شی نه دي خدای چې کوم دعوه کوي مسلمانان ځان ته وي او قرآن منیوم خپل خیال کې ناغی کم دے ازدکڑ دے چید قرآن دے ازدکڑ دے کم تقاضا دا او کم حیثیت تے نپا طریقہ باندے چو گو رے نکدہ چاہت ازدکڑ دے اویلے دے او دعوام کئی او خلق زیبتو نام کئی چیر اپا قرآن کے دیر ماہر دے خوا اب لانے نہ دے قرآن کی دیر ماہر دے پیسنگ ماہر دے لیکن قرآن کی بنی ماہر تفسیر کی ماہر ہے تفسیروں نے دیر را جمع کری او ناس وی مطالعہ بکی ناو بتفسیروں کی ماہر شو تو قرآن مہارت دوی تنوی تو قرآن مہارت دیتوی اگا بندہ پا قرآن کی ماہر دے چی بلتی نا پاسانا باندی اخذو کی بلتی نا پاسانا باندی دکلو کی دیتا مہارت ویده قرآن دقا مہارت نی خلق تی با تپلانی دیر ماہی لی قرآن دیر درس کاؤ پر نو اید دقا بیرا جمع کلیو کنا اقوالو چی پلانی داویلی دی پلانی داویلی دی پلانی داویلی دیتا خود قرآن مہارت نوی قرآن کے مہارت دیتا ہوئی چی بلی استان پاسان از دکی بس چی سنگے ورطا ہوئی نو اغسطی نو دیتا دا قرآن دکڑا ویلش سچی کم یاد ہے اگر نور مشکلات تی اگر نور دان تکران اکڑا او دان تیاری تا ننیستا دیتا دا قرآن مہارت نوئی واخر